www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم واجب التكريم حضرات علماء الكرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو جن آیات پر ان بچوں نے قرآن کریم کو ختم فرمایا انہی آیات کو میں نے تلاوت کیا اور یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں حق تعالی جل شانہ ومن والہ نے قرآن کی ابتدا میں تین طبقوں کو بیان فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو حق تعالیٰ کو ماننے والا اس کا وفادار اس کا اطاعت شعار اس کا فرما بردار وہ طبقہ ہے جس کو الف لام میم سے لے کر اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون پر پورا کیا اور پھر وہاں سے دوسرا ایک طبقہ بیان کرنا شروع کیا ان الذین کفروا سواء علیہم اور پھر اس سے آگے ایک تیسرا طبقہ بیان کرنا شروع کیا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یہ تین طبقے ہیں حق تعالیٰ نے یہ جو تین طبقے بیان فرمائے وہ کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں اس بنیاد پر نہیں ہے کہ پہلا طبقہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور دوسرا طبقہ فلاں قوم سے محبت رکھتا ہے اس لیے میں اس سے محبت نہیں کرتا قومیت کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے یہ طبقات بیان نہیں فرمائے یہ جماعتیں بیان نہیں فرمائی یہ گروہ بیان نہیں کیے علاقائیت کی بنیاد پر بھی حق تعالیٰ نے یہ طبقات اور یہ جماعتیں اور یہ گروہ بیان نہیں کیے کہ یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے سندھ کا اس لیے میرے نزدیک مقرب ہے یا یہ مدینے اور مکے کا رہنے والا ہے اس لیے میرے نزدیک مقرب و مکرم ہے اور یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے اس لیے میرے نزدیک مردود ہے نہ علاقائیت کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے ان طبقات کو بیان فرمایا نہ قومیت کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے ان طبقات کو بیان فرمایا نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر بیان فرمایا کہ یہ کالا ہے اس لیے میں قبول نہیں کروں گا اور یہ گورا ہے اس لیے میں اس کو قبول کر لوں گا نہ امیری اور غریبی کی بنیاد پر آپ نے ان طبقات کو اور ان جماعتوں کو بیان فرمایا ان میں سے کسی بنیاد پر حق تعالیٰ جل شانہ نے ان تین جماعتوں کو بیان نہیں کیا بلکہ ان تینوں جماعتوں کو اطاعت ربانی کی بنیاد پر تقسیم فرمایا پہلی جماعت وہ ہیں جو اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے اس پر ایمان لانے والی ہے دوسری جماعت وہ ہیں کہ جس نے اس رب کا انکار کیا اس کو اثار شریک ٹھہرایا دوسروں کو اس کے اطاعت و فرما برداری میں کوسوں دور نکل گئے اور حق تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کی اسی لیے میں موتی زبان میں اگر ایمان کی تعریف کروں تو ایک سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ یہ ایمان ہے اور جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ یہ کفر ہے. ایک موتی سی زبان میں اللہ کی تعریف یہ ہوگی کہ جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور برا کیا اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک تسلسل کے ساتھ انعام کرتا اور انبار نعمتوں کے ڈھیر اور انبار لگا دیے, اس رب کریم کا ہم گائیں, اس کو ایمان کہا جاتا ہے, اس کو وفاداری کہا جاتا ہے, اس کو تصدیق کہا جاتا ہے, اس کو اقرار کہا جاتا ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ اس کو ایمان کہتے ہیں, اور جس کا کھاؤ اس کا نہ گاؤ اس کو نگونا اس کو کفر کہتے ہیں. کفر کا معنی ہی یہ ہوتا ہے, کفر کا معنی چھپانا. اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کھایا تو اللہ کی نعمتوں کو اور عبادت دوسروں کی کرتے رہے, تو ظاہر سی بات ہے تعالیٰ کے ساتھ چھپا دیا انہوں نے, اس لیے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا. تو ہمارے پاس ایمان کا مطالبہ ہوا اور ان کو وفادار قرار دیا گیا. اور ایمان ایک ایسی زبردست دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کا کوئی سرمایہ اگر آپ کے پاس نہ ہو, نہ پیسے ہو, نہ دولت ہو, نہ مکان ہو, نہ جائیداد ہو, کچھ نہ ہو, لیکن ایمان کی دولت ہے تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں. یہ اتنی بڑی دولت تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے. اسی لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ تعالیٰ نے دو چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی, اچھا ہوا کہ اپنے ہی ہاتھ میں رکھی, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دی. فرمایا ایک ایمان اور ایک رزق, ایک ایمان ہے اور ایک رزق ہے, ان دونوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. فرمایا اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ہم جیسے کالوں کو نہ کوئی ایمان دیتا نہ کوئی رزق عطا کرتا. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے. تو اب تعالیٰ جل شانہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس نے جگہ جگہ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے نزدیک جماعت, رنگ, نسل, بنیاد کوئی چیز نہیں ہے, میرے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک مکرم وہ ہوگا, اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مکرم وہ ہوگا جس کے پاس تقویٰ ہو, جس کے پاس خشیت ہو, جس کے پاس در ہو. پھر ایک میرے بھائیو, در کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارا ذہن اس بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ در کا مطلب اللہ سے ڈرنا. نہیں, دنیا کا ایک در اور ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں, ہم بچھو سے بھی ڈرتے ہیں, ہم چور سے بھی ڈرتے ہیں, ہم ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں, ہم بھائی تائب کے لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں, دنیا کے بدماشوں اوباسوں سے بھی ڈرتے ہیں. یہ ڈرنا اللہ کے وہاں نہیں ہے. اللہ کے وہاں جس ڈر کا مطالبہ ہو رہا ہے, جس خشیت کا مطالبہ ہو رہا ہے, جس خوف کا مطالبہ ہو رہا ہے, اس ڈر اور خوف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ یہ سونے کا لقمہ کھلاتا بھی ہے اور آنکھیں بھی نکالتا ہے, رب کریم کہتا ہے کہ میں تمہیں ہزاروں گنا پیار عطا کروں گا لیکن تم میری وفاداری کر لو. اس کو کہا جاتا ہے در, اس کو کہا جاتا ہے تقوی, اس کو کہا جاتا ہے خشیت. گویا اللہ کے در میں محبت بھری ہوئی ہے, اللہ کے در کے اندر حق تعالی کی رحمتیں بھری ہوئی ہے. اسی لیے ہمارے پاس, اسی لیے تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب حضرت انسان کو تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا. بعض لوگ یہاں ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ کیا. خالق و مالک فرشتوں سے کیا مشورہ کرے گا؟ مشورے کا مطلب نہیں تھا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی مخلوق تھی اور عبادت گزار تھی, تو تعالیٰ نے اظہار فرمایا ایک بات کو کہ انی جاعلم فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں, اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو دنیا میں جا کر, خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل کے احکام کو پورا کرے. حق تعالی جل شانہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں اس کی عبادت ہو, اس کی فرما برداری ہو, اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, تو کہا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو بات کہی تھی, بعض لوگ اس کو یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ فرشتوں نے اشکال کیا, اشکال نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں نے میرے اور آپ کے نفس کو دیکھا, انہوں نے ہماری خواہشات کو دیکھا, اور فرشتے خواہشات سے پاک تھے, نفس سے پاک تھے. تو ایک سیدھی سی بات تھی کہ ان کے سامنے ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تو جن کو نائب بنا کر کے دنیا میں بھیج رہا ہے, ان میں نفس ہے, ہوس ہے, خواہشات ہیں, اور جہاں خواہشات ہوتی ہے وہاں یوسف قدما بھی ہوتا ہے, یوب تفسد بھی ہوتا ہے فساد بھی ہے ماردھار بھی ہوگا قتل و غارت غریب بھی ہوگی خون کا بہانہ بھی ہوگا اس لئے کہ اس میں نفس ہے اور نفس خواہشات کا تقاضی کرتا ہے اور خواہشات یہ تمام چیزوں سے لبریز ہے اب جہاں تک تجھے عبادت ہی مطلوب ہے تو یہ تیرے ملائکہ کیا کم ہے عبادت کرنے کے لئے کہ ایک فرشتہ بیت المعمور کا ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا اتنے تو فرشتے اللہ کے طواف کرنے والے اور جو ملائکہ قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں نہ اتنا لمبا قیام ہم کر سکتے ہیں نہ اتنا لمبا رکوع ہم کر سکتے ہیں نہ بھی اتنا لمبا سجدہ ہم کر سکتے ہیں اگر امام صاحب نے تھوڑی سی نماز کو لمبی کر دی پرسو ہی مجھے ایک صاحب ملے کہ ہمارے محلے کے امام صاحب ابھی ہفتے سے عجیب و غریب مسئلہ کر رہے ہیں میں نے کہا سورت کا واقعہ ہے میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تو کہا وہ 6-7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں تو ہم نے آج امام صاحب کو کہلوایا کہ جیسے پہلے 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے ایسے ہی 3 مرتبہ پڑھا کرو یہ زیادہ نہ پڑھا کرو تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم لمبے قیام کو برداشت نہیں کر سکتے لمبا سجدہ اور لمبے رکوع کو برداشت نہیں کر سکتے اور توہین کا عالم یہ ہے کہ امام نے اگر ذرا سی نماز کو لمبی کر دی تو ہماری نظروں سے وہ گر جاتا ہے بلکہ ہم اس کو نکالنے کے فیصلے کر لیا کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سے وہ عبادتیں بھی نہیں ہو پاتی جو ملائکہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی باتیں ہیں کہ جب عبادت ہی کے لیے اس انسان کو بنانا تھا تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ تعالیٰ ہم عبادت کے لیے کافی ہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک ہم جو آپ کی تقدیس بیان کریں گے جو تسبیح بیان کریں گے وہ یہ انسان تو نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ لوازمات ہوں گے نفس ہوں گے خواہشات ہوں گے اولاد ہوں گے بچے ہوں گے جمیلے ہوں گے کھیتی ہوگی کاروبار ہوگا تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے حق تعالیٰ نے سیدھا سا جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون یقیناً میں نے اس میں نفس رکھا ہے لیکن اس کے جوہر کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے اس انسان میں کیا جوہر رکھا ہے ہمارے محدثین میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے جو تفسیر ابن قیم کے اندر اس آیت پر وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ انی عالم ما لا تعلمون میں کیا کہنا چاہ رہا تھا فرشتوں سے پھر انہوں نے اس مضمون کو کھولا اور یہ فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا تھا ملائکہ کو کہ یقیناً تم میری عبادت کرتے ہو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن تم میں نفس نہیں ہے اور نفس نہ ہونے کی بنیاد پر خواہشات نہیں اور جہاں خواہشات نہیں ہوتی وہاں عشق نہیں ہوتا اور میں تو عشق کو محبت والی عبادت چاہتا ہوں اس لیے اس کو پیدا کر رہا ہوں اس میں عشق ہے اس میں پیار ہے اس میں محبت ہے اس لیے یہ عشق کے ساتھ جب اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ سید سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک جگہ فرمایا کہ بندہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرتا ہے تو یہ سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے باپ دیکھ رہا ہے لیکن بے حیا بنا ہوا ہے اور غلط کام کر رہا ہے لیکن فرمایا کہ یہ اپنی خواہشات کو صحیح استعمال پر آ جاتا ہے تو پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اگر یہ اکثر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے اور یہی وجہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھا کہ جب اللہ کے حبیب دربار رب کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں یہ جو نماز ملی ہے مفتی شفیع صاحب بطور حکمت کے بطور نقطہ کے ایک بات یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آخر روزہ جب دنیا میں اتارا گیا حالانکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ یہ روزہ میرے لیے میں خود بدلا دوں گا نماز کے باب میں نہیں کہا ہے کہ میں خود بدلا دوں گا زکوٰۃ کے باب میں نہیں کہا کہ میں خود بدلا دوں گا حج کے باب میں نہیں کہا کہ میں خود بدلا دوں گا لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فرمایا میں خود بدلا دوں گا تو یہ عبادتوں کے لیے تو دنیا میں وہی اتری اور ان عبادتوں کو دنیا میں دی گئی تو بھلا نماز میں وہ کون سے سرخاب کے پر تھے اور نماز میں وہ کون سے مسائل تھے کہ جس کی بنیاد پر آسمانوں میں بلا کر کے دیا گیا آخر وہ کیا بات تھی حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دربار رب کے اندر حاضر ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی امت یاد آ گئی مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی امت وہاں یاد آ گئی کہ اللہ تو نے جو مقام بلند مجھے عطا کیا کہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں, میری امت کو یہ مقام کب نصیب ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ شفیق باپ جو ہے وہ ہر جگہ اپنی اولاد کو یاد رکھتا ہے کہ میں اس جگہ پہنچا ہوں تو میرا اولاد بھی پہنچ جائے, میرا بیٹا بھی پہنچ جائے, اس کو بھی یہ چیز مل جائے, اس کو بھی یہ مقام مل جائے. ایک شفیق باپ, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل باپ کے ہیں ہمارے لیے. بلکہ ایک روایت مفردہ کے اعتبار سے وَأَزْوَادُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کے ساتھ ساتھ وَهُوَ أَبٌ لَّهُمْ, آپ ہمارے باپ ہیں. اور مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ, میں جو یہ نفی کی گئی کہ محمد تمہارے باپ نہیں ہے, مطلب جسمانی باپ نہیں ہے لیکن وہ ہمارے روحانی باپ ہیں. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام بلند کے اوپر اپنی امت یاد آ گئی کہ بھلا یہ اتنا اونچا مقام جو اللہ تو نے مجھ کو دیا میری امت کو کب ملے گا؟ فرمایا علی بذات الصدور نے اس نبی کی اس تمنا پر اس نبی کو نماز عطا فرمائی اور یوں فرمایا کہ اس نماز کو تو لے کر جا, تیری امت جب نماز پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو اس صورت میں سجدے میں تیری امت کو وہی مقام ملے گا جو محمد تجھ کو ابھی مل چکا ہے. ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود, بندہ جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں طرف طرف کر دعائیں کرتے تھے, بہت طویل سجدہ فرماتے تھے. بخاری شریف میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ حضرت کا ہوتا کہ میرے دل میں برا خیال پیدا ہوتا. تو عروہ بھانجے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ خالہ جان کیا آپ کے دل میں برا خیال آتا؟ فرمایا خیال یہ آتا کہ شاید میرے محبوب دنیا سے رخصت ہو گئے, موت ہو گئی آپ کی, اس لیے کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, بدن میں حرکت تک نہیں ہے, بس بہت دیر ہو گئی ہے اسے سجدے میں ہیں. تو عائشہ فرماتی ہے کہ پھر میں کیا کرتی, آپ کے پاؤں میں ذرا گلگلی کر دیتی پیچھے کی طرف سے. حضرت یوں پاؤں ہلاتے تو میں سمجھتی کہ میرے آقا اسی دنیا میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اتنا طویل سجدہ فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بندہ جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ان العبد يتقرب الى اللہ تعالی بالسجود, روایت دو طرح کی میرے بھائیو آئی. ایک روایت میں یوں فرمایا کہ بندہ قیام میں اللہ سے قریب ہوتا ہے اور ایک طرف سجدے میں قریب ہوتا ہے. ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ بہت پیاری تطبیق دے کر فرماتے ہیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. فرمایا سجدہ جو ہے وہ اللہ کی قدم بوسی ہے اور قیام جو ہے وہ اپنے مولا اور رب سے کلام کرنا ہے. ایک کلام کی شان ہے اور ایک قدم بوسی ہے اور دونوں ہی مقام اپنی جگہ پر افضل ہوا کرتے ہیں, اس پر کوئی اشکال نہیں ہوا کرتا. تو بہرحال حق تعالی جل شانہ عم نوالہ کو ایک عشق والی عبادت کی ضرورت تھی, ایک محبت والی عبادت کی ضرورت تھی, ایک پیار بھری عبادت کی ضرورت تھی. اسی لیے بندہ جو ہے وہ پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے تو اب تعالیٰ اپنی رحمت کا فیضان اس کے اوپر کر دیا کرتا ہے. فرمایا اسی کو ابن قیم نے کہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتا ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتا ہے. تو اب تعالیٰ نے مجھے آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے وہ عشق والی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت ہماری مختصر ہے لیکن اس کو پیار لیے ہوئے ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان کانتوں پر نہیں چلا اور پھر یوں کہیں کہ مجھے کانتا نہیں لگا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس کا ہے کہ جو کانتوں پر چلے اور پھر یوں کہیں کہ مجھے کانتا نہیں لگا. ملائکہ میں نفس نہیں, خواہشات نہیں, کھانا پینا نہیں, استنجا نہیں, کسی چیز کا تقاضا ہی نہیں. اگر وہ طویل قیام کرے تو کوئی کمال نہ ہوا. کمال تو اس انسان کا ہوگا کہ جس کے ساتھ نفس بھی ہے, خواہشات بھی ہے, دکان بھی ہے, کاروبار بھی ہے, کھیتی بھی ہے, اہل و عیال بھی ہے, بچے بھی ہے, بیوی کے تقاضے بھی ہے, ماں باپ کے تقاضے بھی ہیں, اور ان تمام تقاضوں کے ساتھ کبھی نظر غلط اٹھ جاتی ہے, کبھی کان غلط سن لیتا ہے, کبھی دل پر خیال غلط گزر جاتا ہے, اور ان تمام جھمیلوں کے ساتھ اللہ اکبر کے منادی پر وہ مسجد میں آ کر کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے حضوری میں سجدے کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بندے کی نماز ملائکہ کی نماز پر افضل ہوگی. چونکہ یہ کانتوں پر چل کر کے بھی اس کو کانتا نہیں لگا اور یہ عبادت کی طرف آ گیا تو کمال اس انسان کا ہوا نہ کہ ملائکہ کا کمال ہوا. یہی وہ باتیں تھیں جو تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے اس انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا. اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی بیکار نہیں چھوڑا, عبث نہیں چھوڑ دیا کہ اس کی اصلاح تربیت کا نظام نہ بنایا ہو, بلکہ اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے, ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ, اللہ کی کتابیں اور اللہ کے کچھ بندے. کتاب اللہ سے مطلب تو 104 کتابیں جو حق تعالیٰ جل شانہ نے اتاری. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کمل انبیاء یا رسول اللہ, ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا, کتنے انبیاء دنیا میں آئے اللہ کے حبیب؟ آپ نے فرمایا کہ 124,000 انبیاء کرام, 124, 124,000. پھر ارشاد فرمایا کمر رسول یا رسول اللہ, کتنے رسول دنیا میں آئے؟ فرمایا اصحاب بدر کی تعداد, فرمایا 313 رسول دنیا کے اندر تشریف لائے. پھر پوچھا کہ کتنی کتابیں دنیا میں آئے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 104 کتابیں دنیا میں آئے, کچھ اخنوک علیہ الصلوۃ والسلام پر, کچھ شیس علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر, کچھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ چھوٹے چھوٹے صحائف تھے, رسائل تھے چھوٹے چھوٹے, جس کی تعداد قریباً 100 تھی. اس کے بعد 4 بڑی کتابیں اللہ نے اتاری, جس میں پہلی کتاب تورات ہے, پھر زبور ہے, تیسری انجیل ہے, اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم ہے. اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے اندر 103 کتابوں کا مجموعہ اللہ نے پیش کر دیا ہے. قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ ما قبل کی ساری کتابیں اس قرآن مقدس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے داخل کر دی ہے. اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت, استقامت کے ساتھ رہو جیسے آپ کو حکم دیا گیا. اور دوسری آیت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, اور تیسری آیت میں فرمایا کہ جس نے قرآن, جس نے انجیل اور تورات پر عمل کیا اور اس قرآن کریم پر عمل کیا تو وہ کامیاب. مفسرین فرماتے ہیں کہ انجیل اور تورات تو منسوخ ہو چکی, پھر اس پر کیسے عمل کیا جائے؟ فرمایا قرآن پر عمل کر لو تو انجیل پر عمل کرنا ہوگا, قرآن پر عمل کر لو تو تورات پر عمل کرنا ہوگا. تو اگلی ساری کتابیں حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ نے اس قرآن کریم کے اندر داخل کر دی. تو انسانوں کی صلاح فلاح ہر دور میں حق تعالیٰ اس کے لیے دو سلسلے جاری کرتا رہا, کتاب اللہ و رجال اللہ. اللہ کی کتابیں بھی آئی اور اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہر دور میں آئے, جس کو انبیاء کہا گیا, جس کو رسول کہا گیا. یہ لوگ دنیا میں آتے گئے, ان کے زمانے کی کتابوں کو وہ امت کو پر پر کر سناتے رہے, امت کی اصلاح کرتے رہے, امت کی تربیت کرتے رہے, اور سب کا ایک ہی جواب تھا لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. فرمایا ہم تم سے کوئی دنیا کا مطالبہ نہیں کرتے, ہماری ضرورتیں تو ہمارا اللہ پوری کرے گا. یہ سارے انبیاء کا کہنا تھا جس کو قرآن نے نقل کیا, ہر نبی کے تذکرے کو کر کے فرمایا ہماری ضرورتیں جو ہے وہ اللہ پوری کرے گا, تم صرف ایمان لے آؤ, اللہ کو مان لو, ہماری رسالت کو مان لو, ہماری نبوت کو مان لو. جو لوگ مانے ہیں وہ کامیاب ہیں اور قیامت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے, اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہیں, دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. دنیا میں ان پر عذاب آئے, حالات آئے, مصائب آئے, پریشانی آئے, حتیٰ کہ امام الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری کڑی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی بن کر کے, آخری رسول بن کر کے, آخری کتاب کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے, اور آپ کے لیے یہ کہہ دیا گیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کا رسول ہوں, قیامت تک کا رسول. مکان کے اعتبار سے بھی میری رسالت چلے گی اور زمان کے اعتبار سے بھی میری رسالت چلے گی. یعنی دنیا کا کوئی بھی مکان ہوگا, چاہے وہ فیجی کا انتہا ہو, چاہے وہ امریکہ کا انتہا ہو, چاہے وہ رسیا کا انتہا ہو, اور چاہے اس طرف ایشیا کا انتہا ہو, ہر مکان پر میری ہی نبوت چلے گی. اور زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت تک کے جتنے زمانے آتے جائیں گے محمد الرسول اللہ ہی کی رسالت چلے گی. تو مکان کے اعتبار سے بھی آپ آخری نبی ہے اور زمان کے اعتبار سے بھی آپ آخری نبی ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں, اس لیے آپ کو ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا جس میں قیامت تک کا حل ہے, جس میں قیامت تک کے مسائل ہیں. آج بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سائنس کہاں ہے, قرآن کریم میں ٹیکنالوجی کہاں ہے, قرآن کریم میں فلاں چیز. سیدھی سی بات, اگرچہ تلاش کرو گے تو اس میں وہ بھی مل جائے گا, اس لیے کہ حق تعالیٰ نے جو باتیں ذکر فرمائی ہے اس میں قیامت تک کے علوم ہیں. لیکن میرے بھائیوں, یہ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جس مضمون کے لیے جس کتاب کو بیان کیا گیا ہو اس میں تم دوسرے مضمون کو تلاش کرو گے تو وہ نہیں مل سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جغرافیہ میں جغرافیہ کی باتیں ملے گی, تاریخ میں تاریخ کی باتیں ملے گی, اور اسی طرح کے مضامین کی جو کتاب ہوا کرتی ہے اس میں اسی مضمون کے اوپر گفتگو ہوگی. اگر میں یہاں پر بیان کرنے لگوں کبھی آسمان کبھی زمین کبھی ادھر اور کبھی ادھر تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک مضمون جو ہوتا ہے اس مضمون میں اسی بات کو تلاش کیا جائے. قرآن کریم کے باب میں اللہ نے سیدھا سا یوں کہہ دیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ہم نے اس قرآن کو جو اتارا ہے اصلاً تمہاری ہدایت کے لیے, تمہاری رہنمائی کے لیے, تمہارے اخلاق کو بنانے کے لیے, تمہاری زندگی کو بنانے کے لیے, تمہیں رب سے ملانے کے لیے, اور تمہاری آخرت عاقبت اور جنت کو بنانے کے لیے. اس مضمون کو اگر قرآن میں تلاش کرو گے تو ہر آیت میں ملے گا. باقی یہ کہ آپ یہ کہو کہ سائنس اس میں کہاں ہے اور ٹیکنالوجی اس میں کہاں ہے, ویسے تلاش کرنے میں بہت کچھ اس میں ملے گا, لیکن قرآن نہ سائنس بیان کرنے کے لیے آیا, نہ ٹیکنالوجی بیان کرنے کے لیے آیا, نہ ان میں سے. اور میں نے تو ابھی کسی جگہ علماء بیٹھے تھے ایک بات کہی, اگر بہت زیادہ آپ کو سوال ہی کرنا ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ تمہارا بائی پاس اور تمہارے یہ جو مسائل ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کا سب سے پہلا بائی پاس جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا چار مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں. جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے اور جب آپ 10 سال کے ہوئے اور جب آپ کو نبوت ملی اور جب آپ کو جو ہیں معراج میں گئے ہیں تو آپ کا شک صدر ہوا, شر صدر ہوا, آپ کی سینے اطر کو نکالا گیا, مائے زمزم سے دھویا گیا, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بائی پاس ہوا ہے, آپ کے قلب کو کھولا گیا ہے, آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا ہے اور مائے زمزم سے دھویا گیا ہے. بھلا یہ ساری ٹیکنالوجی تو تمہاری بات کی آ گئی, حق تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو اس زمانے میں جب نہ تمہارا کوئی ای سی جی تھا اور نہ کوئی مشین تھا, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی, اور اس موقع پر آپ کے سینے کو دوبارہ برابر کر دیا گیا اور امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اس میدان میں بھی پہنچو گے تو تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل تو میرا محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے اگر تلاش کرنا ہو تو بہت کچھ مل جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں اترا ہے. قرآن کا نزول جو ہے وہ تو اصل ہدایت کے لیے اترا ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا لوگ کہتے ہیں اسلام مذہب ہے. شاہ صاحب فرماتے وَأَنَا لَا أَقُولَ الْإِسْلَامَ مَذْهَبٌ, یہ اسلام مذہب نہیں ہے, بلکہ شاہ صاحب فرماتے اسلام ایک تہذیب ہے, ایک کلچر ہے. اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے, یہ ایک تہذیب ہے اور ایک کلچر ہے. مذہب ایک حدود تک رہتا ہے اور تہذیب اور کلچر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوا کرتی ہے. تو اسلام ایک تہذیب ہے جو اچھے اخلاق کو بتانے کے لیے آئی, جو اچھے کیریکٹر کو بتانے کے لیے آئی, اچھی زندگی کو بتانے کے لیے آئی. اسی لیے ابھی مولانا جو کہہ رہے تھے کہ غیر مسلموں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے, نظم کے ذریعے سے, نثر کے ذریعے سے اس اسلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی, یہ چاہے نہ بولے لیکن ان کا دل اور ان کی آتما جو ہے وہ ان کو بولنے پر مجبور کرتی ہے. اس لیے کہ آقا سے بڑھ کر اچھے اخلاق کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں اور قرآن سے بڑھ کر اچھی تعلیم دینے والا کوئی نہیں. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فرمایا اس سے بہتر, یہ تو ایک دو میں مثالیں دے رہا ہوں ورنہ پورا قرآن اخلاق سے بھرا ہوا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو, جو دین کی دعوت دیتا ہو, اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. وقال انني من المسلمين, اور ساتھ ساتھ اللہ نے میری اور آپ کی اصلاح کر دی کہ تو نے دین کی کی طرف اگر کسی کو دعوت دی اور تیری وجہ سے کسی کو ہدایت ملی, ایمان ملا, نمازی بنا, شراب چھوڑا, جوا چھوڑ دیا, تو تو اپنا کوئی کمال بیان نہ کرنا بلکہ یوں کہنا اننی من المسلمین, یہ مسلمان ہے, میں بھی انہی میں سے ہوں, اس کی ہدایت کا وقت تھا, اللہ تو نے مجھ کو استعمال کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہوا کہ میری وجہ سے اس کو ہدایت ملی, حق تعالیٰ کا فضل و کمال ہوا کہ اس رب کریم نے مجھے استعمال کر لیا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ناقص ایمان والے, کچھ ادھورے ایمان والے, کچھ کمزور ایمان والے آ کر کے اللہ کے حبیب کو یوں فرمایا کہ اے محمد, ہمارے اسلام کی بنیاد پر آپ کو طاقت ملی, آپ کو شان ملی, آپ کو عزت ملی. حق تعالیٰ نے فوراً ان کو متنبع کیا اور فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تم یہ احسان میرے نبی پر نہ جھٹاؤ کہ ہم ایمان لائے ہیں, اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں ایمان عطا فرمایا, تمہیں ہدایت عطا فرمائی, تمہیں توفیق عطا فرمائی. تو بہرحال جگہ جگہ قرآن کریم ہماری زبان کی اصلاح کرتا ہے, ہمارے کیریکٹر کی اصلاح کرتا ہے, ہمارے کانوں کی اصلاح کرتا ہے, ہمارے دل و دماغ کی اصلاح کرتے. منافقین نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ایک جملہ کا فرمایا ہوا اذن, محمد تو ایک جو ہے کچے کان کا آدمی, ہماری زبان میں اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو محمد کچے کان کا آدمی ہے, یعنی جو اس کو جا کر کے کچھ کہہ دیتا ہے تو یہ ہمارے متعلق سن لیا کرتا ہے. تو حق تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے لوگوں, محمد کچے کان کا ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت کچے کان کے اس میں خیر کیسے ہوا؟ فرمایا لوگوں نے جا کر اگر کوئی بات بھی کی تو میرے محبوب نے تمہارے متعلق ساری زندگی میں کوئی تحقیق نہیں فرمائی کہ تمہارے یہ اخلاق اور یہ برے کردار اور یہ فلا کردار اور یہ فلا کردار, فرمایا کوئی تحقیق کا نہ کرنا, اگر تحقیق کرنے پر آ جائے گا تو قرآن میں تمہاری بد اخلاقی قیامت تک آ جائے گی, تو میرے نبی کی یہ حالت ہی تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ جب منافقین نے یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا. تو بہرحال پورے قرآن کو اگر آپ پڑھتے چلے جاؤ تو اخلاق ہی اخلاق, اچھے کیریکٹر, اچھی باتیں قرآن کریم ہم کو بتاتا جا رہا ہے. کبھی یہ کہہ رہا ہے معاف کرو, درگزر کرو, فافو وصفہ درگزر کرو. حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی ہے. حضرت عمر کی پارلیمنٹ میں کچھ برے بھی تھے, کچھ جوان بھی تھے, یہ نہیں تھا. اور حور ابن قیس کی تو بہت چھوٹی سی عمر, عبداللہ ابن عباس کی چھوٹی سی عمر, اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر گرامی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابھی نابالغ تھے, یہ 14 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے. اس کے بعد ابو بکر صدیق کے 2 سال, تو ملا لو 16 سال کے. دور عمری جب آ گئی تو دور عمری میں ان کی عمر 17 سال, 18 سال, 19 سال, لیکن حضرت عمر نے ان کو اپنی پارلیمنٹ کا آدمی بنایا, اور اس لیے بنایا کہ ان کے اندر علمی کمالات تھے, علمی جوہر تھا. ہماری طرح نہیں ہے کہ کرسیاں اچھل رہی ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور انگوٹھا چاپ جمع ہو رہے ہیں, اور جب گورنر ان سے جو حلف نامہ لے رہا ہے تو ان کو بولتے بھی نہیں آتا ہے حلف نامے کے اندر, جب ان کے پاس کلمات بلوائے جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کلمات کو کیسے بولا جائے. جو انگوٹھا چاپ ہوا کرتے ہیں, جن کو سگنیچر کرتے نہیں آتا, وہ کبھی پی ایم بن جاتے ہیں اور سی ایم بن جاتے ہیں اور کبھی کیا بن جاتے ہیں اور کبھی کیا بن جاتے ہیں. حضرت عمر کے وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا, جچے تلے لوگ تھے جن کو آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں لیا تھا. حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا عیینہ, اس نے یوں کہا کہ تو پارلیمنٹ کا آدمی ہے, کبھی تیرے چچا کو بھی تو لے جا وہاں. اجازت لے لی حضرت عمر سے, عیینہ کو لے آئے. عیینہ جب آئے ہیں تو حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم انصاف نہیں کرتے, تم ہمیں مال نہیں دیتے, تم ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا, جیسے کوڑا اٹھایا حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا چچا برا ہے, مار کھا جائے گا, ابھی اس کی پتائی ہو جائے گی. تو فوراً حضرت حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ امیر المؤمنین حق تعالیٰ جل شانہ تو کہتا ہے کہ معاف کر دو, درگزر کر دو, چھوڑ دو ان کو. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کوڑا نیچے رکھ دیا. وہاں حضرت عمر کے باب میں ایک صفت آئی ہے جو بیان کی, وکان وقافاً علی القرآن, حضرت عمر قرآن کے سامنے رک جانے والے تھے. یعنی جب قرآنی بات آگئی حدیثی بات آگئی اب تاویل نہیں میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ کوئی مسئلہ میرے خلاف آیا تو میں تاویل کر دوں اور کوئی مسئلہ جو ہے میرے فیور میں آیا تو میں اس کو مسجدوں میں لٹکاتا پھروں اور سب کو بتاتا پھروں کہ دیکھو یہ تو یہ کہا جا رہا ہے وہاں تاویلات کا دروازہ ہی نہیں تھا وہاں تو حال یہ تھا کہ کان وقافا علی القرآن قرآن جب کوئی بات کہہ دیا کرتا تھا تو اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے صحابہ کرام کی آپ پوری زندگی پل لیں تو میرے بھائیو ہم کو یہی باتیں ملے گی تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل و مکمل شریعت دے کر کے بھیجا اور آپ تعجب کریں گے کہ سب سے اخیر میں جو آیت اتری ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور حضرت عمر کے سامنے ایک یہودی کے بہت بڑے عالم جو بعد میں ایمان لے آئے کعب احبار اور وہ عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ عمر تمہارے وہاں جو آیت اتری ہے وہ میرے وہاں اتر جاتی تو جس دن اتری ہے اس دن کو ہم یوم العید بنا لیتے عید کا دن خوشی کا دن فرمایا کون سی آیت فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے دین پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہوا لیکن آقا کی امت کو کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا ورضیت لکم الاسلام دینا اس سے بڑھ کر بشارت کیا ہو سکتی ہے کچھ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے فرمایا ہمارے وہاں اترتی تو ہم اس کو یوم العید بنا لیتے تو حضرت عمر نے فرمایا انا عالم میں خوب جانتا ہوں یہ کہاں اتری عرفہ کے میدان میں اتری یوم الجمعہ تھا جمعہ کا دن تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اس آیت کا نزول ہوا مجھے خوب معلوم ہے کہاں اتری عمر یہ کہنا چاہتے تھے کہ ارے تم تو اپنی طرف سے عید بناتے اللہ نے تو ہمارے لیے وہ یوم العید بنا ہی دیا تھا اس لیے کہ جمعہ کا دن بھی تھا عرفہ کا دن بھی تھا جو متصل بالعید تھا تو اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی طرف سے بناتے اور کائنات کے مالک نے تو خود وہ عید کا دن ہمارے لیے بنا ہی دیا تھا تو اس امت کو اتنی بڑی بشارت سنائی گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ مضبوط اور اتنا محکم دین دیا گیا جو قیامت تک چلے گا قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسائل جس طرح کے بھی ہوں گے جس کا تعلق جس انداز سے بھی ہوگا ان سارے مسائل کا حل اسی قرآن سے اور ایک دوسرا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں قرآن سے ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ قیامت تک حل ہوتے رہیں گے اور ہمارے مسائل کی تلاش اسی کتاب کے اندر سے ملے گی چاہے آج کے جتنے مسائل ہیں جو مارکیٹ کے مسائل ہیں جو کاروبار کے مسائل ہیں جو معاشرت کے مسائل ہیں جو معاشیات کے مسائل ہیں جو کمانے کے مسائل ہیں جو گھریلو مسائل ہیں جو بازار کے مسائل ہیں جو کھیتی کے مسائل ہیں یہ سارے مسائل کا تعلق اسی قرآن اور انہی احادیث مبارکہ سے ہیں تو قرآن بھی انتہائی جامع کتاب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جامع اور مکمل نبوت کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے حضرت کا مقام اس وقت نہیں ہے ورنہ میں حضرت ہی کے مقام کو کھولتا اس لیے کہ ابھی جو آپ نے سنا کہ خلقہ القرآن تو حضرت کی شخصیت کیسی تھی کہ حضرت عائشہ نے ایک دوسرا قرآن ان کو کہہ دیا بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مرض الوفات میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن میرے گود میں تھے بین سحری و نہری میرے گود میں تھے اور میں اپنے سینے پر لے کر کے میرے آقا کو بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت بار بار اللہم رفیق العالی اللہم رفیق العالی یہ انگلی اٹھا رہے تھے اور پھر اپنے ہاتھ کو اخیر میں رکھ دیا اللہم رفیق العالی کہہ کر اور آپ کی روح پرواز کر گئی تو اس روایت میں حضرت عائشہ اللہ کے حبیب کے چہرے انور کے نقشے کو کھینچتے ہوئے جو بیان کر رہی ہے فرمایا کأنہ ورقۃ مصحف میرے گود میں نبی کیا تھے گویا کہ قرآن کے اوراق چمک رہے تھے آپ کے چہرے انور کے باپ میں فرما رہی ہے کہ میرے گود میں نبی کیا تھے آپ قرآن کریم کے اوراق جو ہیں وہ چمک رہے تھے اور میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ نے صوفیہ نے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ مرتے وقت حق تعالی اس کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم مرنے والے کی اس خوبصورتی کو، اس نور کو، اس چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ شفا ہو گئی. یہی وہ دھوکہ لگ گیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فجر کی نماز پر آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب آج آپ کا چہرہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، لگتا ہے آپ کو آج شفا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام صنحہ پر جا کر کے آؤں. ابو بکر وہاں پہنچے اور اطلاع پہنچ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ابھی ابو بکر کہہ رہے تھے کہ آج چہرہ صحت یاب معلوم ہو رہا ہے اور اتنی دیر میں انتقال بھی ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نورانیت تھی جو آپ کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی، اسی کو ابو بکر صدیق نے صحت سے تعبیر کر دیا. بھائی جب اہل اللہ کے چہرے ان اعمال صالحہ کی بنیاد پر چمکدار ہوتے ہیں تو آقا کے چہرے کا کیا کہنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا کہنا، وہ کتنا منور ہوگا آپ کا چہرہ. اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحت سمجھ لیا اور صحت سمجھ کر کے فرمایا آج آپ کا چہرہ اچھا معلوم ہو رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. آپ کے مقام کو میں ابھی کیا کھولوں، تھوڑے سے وقت میں ایک روایت کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں. آقا خود ہم کو یہ بیان کر کے گئے ہیں کہ قیامت پہ تم لوگ جب آؤ گے تو اس موقع پر سفارش کا مسئلہ آئے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بولنے کی اللہ کے سامنے، اس لیے کہ اللہ اس وقت جلال میں اور انتہائی زیادہ غضب میں ہوگا، اس موقع پر کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. فرمایا میں ہی آگے بڑھوں گا اور میں آگے بڑھ کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گا اور پھر مجھے حکم ملے گا اور میں اپنا سر اٹھاؤں گا ارفع راس افضل توتا اور میں سفارش کروں گا. اسی کو مقام محمود کہا گیا، اسی کو شفاعت کبریٰ کہا گیا. یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا اشکال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت خود ہی جب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ شفاعت کبریٰ میں ہی کروں گا اور مقام محمود اللہ نے مجھ کو ہی دیا اور میرے علاوہ کوئی یہ سفارش نہیں کر سکتا ہے، تو پھر قیامت میں اللہ ہم کو پہلے آدم کے پاس کیوں بھیجے گا، پھر نوح کے پاس کیوں بھیجے گا، پھر ابراہیم کے پاس کیوں بھیجے گا، پھر موسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا، پھر عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا. یہ بھی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سارے لوگ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور سب منع کر دیں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آخر پہلے ان انبیاء کے پاس کیوں بھیجے گا. محدثین کے جواب اپنی جگہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کا ایک عظیم المرتبت محدث گزرا ہے، انہوں نے فتح الملہم جو مسلم شریف کی شرح ہے اس میں ایک عجیب و غریب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ اگر سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیامت کے دن بھیج دیے جائیں اور سفارش کا مسئلہ شروع ہو جائیں تو اگلی امتوں میں سے کوئی امتی یوں نہ کہہ دے کہ اس میں کون سی بڑی بات تھی، اگر میں میرے نبی کے پاس جاتا تو وہ بھی تو سفارش کر ہی دیتا، یہ تو محمد کے پاس گئے اس لیے اس نے سفارش کر دی. فرمایا اللہ سب کے پاس بھیج کر پہلے نفی کروائے گا کہ اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو محمد ہی کر سکتا ہے، مقام محمد کو بتانا ہوگا اس لیے سب کے پاس بھیجے گا، تاکہ آدم کی بھی نفی ہو جائے، نوح کی بھی نفی ہو جائے، ابراہیم کی بھی نفی ہو جائے، صالح کی بھی نفی ہو جائے، موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی نفی ہو جائے اور ساری امت کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ مقام تو محمد الرسول اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ وہ نبی ہیں جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمیں اس نبی کی قدر نہیں، ہمیں درود شریف کا وقت نہیں، ہمارے پاس اس نبی کی سنتوں والی زندگی نہیں، ہمارے پاس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں تو تلاش کرنے کے طریقے نہیں. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی زندگی کو تلاش کر کے کہ ہماری نماز اس طرح ہو، ہمارے روزے اس طرح ہو، ہماری زکات اسی طرح ہو، ہمارا حج اسی طرح ہو، ہماری پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پھر اسی طرح درود شریف کا معمول ہو، کثرت سے درود شریف کو پڑھا جائے، لیکن ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے. تو جہاں آقا کا اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہاں آپ کو جو کتاب دی گئی ہے وہ بھی عظیم المرتبت کتاب دی گئی ہے. اب یہ عظیم المرتبت کتاب کا ہم نے کیا گر بنا لیا ہے، اس عظیم المرتبت کتاب کو ہم نے یہ کام کیا کہ اس کو تعویذوں حدیثوں میں لکھا اس کو پلایا کسی کو اس کو گلے میں باندھ دیا کسی کے اس سے بخار اچھا ہو جائے گا اس سے بیماری اچھی ہو جائے گی اس سے فلاں اچھا ہو جائے گا جو قرآن اللہ کو دلوانے آیا تھا جنت کو دلوانے آیا تھا اللہ سے تعلق رکھوانے آیا تھا جو مقام بلند دلوانے آیا تھا ہم نے اس قرآن کو معمولی چیزوں میں استعمال کر لیا حقیر سی چیزوں میں استعمال کر لیا اور معمولی معمولی چیزیں اس کے ذریعے سے مانگنے لگے یہی وجہ ہے کہ آج اس اہل دنیا آ کر کے عمومی طور پر جو سوال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مول صاحب قرض بہت ہو گیا ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے قرض کے لیے تو وظیفہ پوچھتے ہیں یا فلاں مسئلہ ہو گیا ہے آپ اس کے لیے اگرچہ قرآن میں یہ ساری باتیں بھی موجود ہیں ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئے اللہ کے حبیب سر پر قرض بہت ہے فرمایا کوئی دعا بتا دیجئے اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم واعوذ بک من القسل والبخل یہ پوری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی اور فرمایا اگر تم یہ دعا کرو گے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ کی یہ آخری روایت ہے یہ اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرض سے نجات کی بھی دعا بتائی اس کے علاوہ قرآن کریم میں حق تعالی نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس آیت کو انگلیوں پر گن کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اگر وہ پل لے گا تو حق تعالی اس کے اوپر روزی کے وہ دروازے کھولے گا کہ کبھی اس کا ہاتھ دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتا ہے اگرچہ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں لیکن قرآن کا نزول ان چیزوں کے لیے نہیں ہوا ہے قرآن کا نزول تو اللہ کو پانے کے لیے جنت کو پانے کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر ڈاکٹر ہمیں کوئی پرسکرپشن لکھ دے اور اس پرسکرپشن میں اس نے اپنی دوا کو لکھ دیا میں اس دوا کو لے اس کاغذ کو لے کر کے میڈیکل سے دوا نہ خریدوں بلکہ اس کو لپیٹ کر کے اپنے گلے میں ڈال دوں تو ساری زندگی لپیٹ کر چلتا رہوں گا میرا بخار اچھا ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ میں اس دوا کو خرید کر کے اپنی باڈی پر استعمال نہ کروں سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کے لیے اترا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ شرارتی ہے تعویذ دے دو گلے میں ڈال دوں میرا بچہ بدماش ہے تعویذ دے دو گلے میں ڈال دوں بھلا گلے میں ڈالنے سے قرآن کریم کی آیت اس کی بدماشی دور نہیں ہوگی اس کی شرارت دور نہیں ہوگی بلکہ قرآن والی اس پر محنت کرنے سے حق تعالی جل شانہ اس کی بدماشی کو دور کرے گا اس کی شرارت کو دور کرے گا آخر یہ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں یہ بھی تو ان میں بھی تو شرارت ہے بچے بہرحال بچے ہوا کرتے ہیں شرارتی ہوتے ہی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچوں میں شرارت نہیں ہوتی ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جو ولی کامل گزرا ہے عجیب و غریب شخصیت گزری ہے جن کی دعا ایک عجیب ہے میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں کہ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میری ضرورت ہے اور وہ آپ کے بہت قریبی تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار اور ورا اور تقوی والے تھے تو حضرت مرزا مظہر صاحب نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور جو دعا کے الفاظ بولے ہیں اے اللہ 50 سال تک مرزا تیری مانتا رہا آج تو میری ایک مان لے الفاظ تو آپ دیکھیں 50 سال تک مرزا تیری مانتا رہا آج تو میری ایک مان لے اور زہد کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ تعالیٰ اس آدمی کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے آپ انداز لگائیں کہ کتنا بڑا ولی کامل تھا مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جس موقع پر نادر شاہ بادشاہ نے حملہ کیا اور دہلی میں امبال لگا دیے مسلمانوں کی لاشوں کے تو لوگ آئے مرزا صاحب کے پاس اور فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ یہ حالات ہیں اور یہ نادر جو ہے بس قتل کرتا ہی جا رہا ہے تو بجائے دعا کرنے کے حضرت نے ایک جملہ فرمایا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت شامت اعمال ما صورت نادر گرفت یہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہیں یہ گناہ ہیں ہمارے جو نادر کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں اسی لیے میں اس زمانے میں بھی حضرت کے اسی جملے کو لے کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی نحوستیں جو آر ایس ایس کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں جو بجرنگ دل کی شکل میں ظاہر ہوئے یہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہیں یہ وہی ہماری ترک صلاح ترک زکات ترک صوم بد اخلاقیاں بدعنوانیاں یہ ہمارے اعمال ہیں حق تعالیٰ نے ان شکلوں کے اندر ظاہر کیا اب ہم ان کو کوس رہے ہیں لیکن اپنے اعمال کو بنانے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے کہ میرے اعمال بن جائیں اگر اعمال بنیں گے تو پھر 1000 کے مقابلے میں 313 کو کامیابی ہوئی ہے حق تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی لگومتی اور مائنوریٹی کے باوجود اللہ عطا کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں پر تو انگلی اٹھتی ہے, میری اپنی ذات کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھتی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو اس قرآن مقدس کے اوپر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اوپر ڈالیں, تبھی جا کر کے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو بہرحال مرزا مظہر جان جانا رحمتہ اللہ علیہ کوئی معمولی قسم کا انسان نہیں تھا. آپ نے ایک بہت بڑے محدث کا نام سنا ہوگا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, جن کے متعلق ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بیہقی الہند ہے, ہندوستان کا امام بیہقی ہے. یعنی حدیث کا وہ ملکہ آپ کو تھا کہ بیہقی الہند آپ کو کہا. میں آپ کے مضامین اور آپ کے احادیث کا شغف اس وقت میں نہیں کھولتا, قاضی صاحب کا کیا شغف تھا. ایک بات, قاضی صاحب کا وصیت نامہ چھپا ہوا ہے, قاضی صاحب نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ جو میری جنازے کی نماز پر آئے اس کو چاہیے کہ وہ تکبیر اول کے بعد بجائے ثنا کے الحمد و شریف پڑھے. یہ قاضی صاحب نے اپنی وصیت, حالانکہ پکے انفی ہے, لیکن فرمایا الحمد و شریف پڑھے, یہ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا. اور فرمایا روایت کے اعتبار سے میرے نزدیک یہی بات صحیح ہے. یہ لکھ کر کے گئے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کا مقام حدیث میں کتنا اونچا مقام تھا. اتنا بڑا آدمی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, لیکن وہ بیعت ہو رہا ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ سے. صرف بیعت نہیں ہوا بلکہ جب انہوں نے تفسیر لکھی تو اس تفسیر کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دی اور اس تفسیر کو تفسیر مظہری نام رکھا. یعنی مظہر جانے جانا کی طرف اس تفسیر کو منسوب کر کے اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا. جب اتنا بڑا محدث ان سے بیعت ہو رہا ہے تو آپ انداز لگائیں قاضی صاحب کا مقام کتنا زبردست ہوگا. بہرحال میرے بھائیوں, ہمیں بھی ضرورت ہے اہل اللہ سے منسلک رہیں, اللہ والوں سے تعلق رکھے, بزرگان دین سے تعلق رکھے. اس وقت جو ہیں شیطانی حربے چاروں طرف سے چل رہے ہیں, ایسے مواقع پر ہمیں بزرگوں سے اگر تعلقات ہوں گے تو سرپرستی کسی نہ کسی کے حاصل ہوگی. تو انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا کہ موقع پر ان کے مشورے سے شیطانی حربے سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہمارا ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بزرگوں سے منسلک رہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی جب کتاب التفسیر میں باب قائم فرمایا, ٹائٹل قائم کیا, تو اس کے نیچے جو روایت لائے ہیں وہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے کہ ان کا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ وہ تبوک میں نہیں جا سکے اور جس کے نتیجے میں حضرت جب واپس آئے تو خود کعب فرماتے ہیں کہ منافقین جا رہے تھے حضور کے پاس, جوتے جوتے بہانے بنا رہے تھے, اور حضرت ان کے ظاہر پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے لیے استغفار بھی کیا اور باطن اللہ کے حوالے. تو کعب فرماتے میرے دل میں بھی شاندار جھوت آ گیا تھا. اور کعب خود فرماتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے بولنے کا ملکہ اتنا زبردست ہے کہ میں کسی دنیا دار کے سامنے بولتا تو وہ میرے جھوت کو 100% سچ سمجھ لیتے. اتنا زبردست ملکہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فصاحت اور بلاغ بازو کو بڑا اچھا ملکہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. وہ جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو لام اتنا پور پڑتے ہیں کہ شاید مجودین بھی اتنا لام پور نہیں پڑتے, اتنا پور اللہ کا لام پڑتے ہیں, لیکن وہ سب سے بڑا مکار اور جھوٹا ہوتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ملکیت پر, زمین پر, کاروبار پر, مکان پر دعویٰ کیا اور وہ اس کا نہیں ہے, لیکن اس کی فرتیلی زبان, اس کی چکری چپڑی زبان اور اس کے فصاحت و بلاغت والی زبان کی بنیاد پر نبی فرماتے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور حقیقت میں وہ اس کی زمین نہیں ہے تو محمد کے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا. میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. لوگ سپریم کورٹ سے لے آتے ہیں اور ہائی کورٹ سے لے آتے ہیں کہ میرے فیور میں فیصلہ ہے, تو تیرے دل کو پوچھ استفت قلبت, تیرا دل اندر سے کہہ رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے. جب نبی کے فیصلے کے باوجود ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے جو میرا نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے میں مالک کیسے ہو سکتا ہوں جو میرا نہیں ہے. یہ تو دنیا کی کورتیں ہیں, آقا تو وہاں سے لے کر بول رہے ہیں, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کے باوجود وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے حبیب کے پاس چلا تو میں نے اپنے دماغ میں ایک عذر بنا لیا, لیکن جب حضرت کے پاس پہنچا تو وہ سارا جھوٹ دل سے نکل گیا اور میں نے حضرت سے جا کر سچی بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا, سواریاں بھی تھی، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھے، میری کاہلی اور سستی، میں نہیں آ سکا. حضرت نے فرمایا کعب سچا ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا. وہ لمبا واقعہ ہے، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا. مجھے یہ بتانا ہے کہ امام بخاری اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کی صحبت تھی کہ جھوٹ نکل گیا اور سچائی ان کے دل میں آ گئی. معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے یقیناً ہمارے دلوں پر فائدہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ان باتوں کو سمجھے، چاہے عوام ہو چاہے علماء ہو، سبھی کو بزرگوں سے، اہل اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام وقت احمد ابن حنبل جیسے جایا کرتے تھے. آپ انداز لگائیں، حضرت بھی بغداد میں ہیں، جنید بغدادی بھی بغداد میں ہیں، امام احمد ابن حنبل جیسا امام، اتنا بڑا وقت کا امام، اور وہ جنید بغدادی کی خدمت میں جایا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ سوال کیا جنید بغدادی کے پاس جا کر، اور سوال بھی بڑا عجیب. فرمایا کہ حضرت نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں جس کی بنیاد پر غلطیاں ہو جاتی ہیں اور سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، لیکن نبی کو بھی جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑا اور آپ کو بھی غلطیاں ہوئی، تو کیا نبی کو بھی دنیاوی خیالات آتے تھے؟ یہ سوال کیا سید الطائفہ جنید بغدادی کو امام احمد ابن حنبل نے. ہمیں تو دنیاوی خیالات کی بنیاد پر مسئلہ ہے، وہاں کون سی بات تھی؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی نہیں، غلطی کروائی گئی، اور اس لیے کروائی گئی تاکہ امت کو سہو کے مسائل کا پتہ چلے. اگر صرف زبانی بیان ہوتا اور پریکٹیکلی اور عملی بیان نہ ہوتا تو مسئلہ سامنے کیسے آتا؟ اس لیے جان بوجھ کر اللہ نے غلطی کروائی تاکہ مسائل کا پتہ چلے کہ کس طرح سجدہ سہو ہوتا ہے. امام احمد نے دوسرا سوال کیا، فرمایا حضرت یہ بھی عجیب بات ہے کہ غلطی کچھ بھی ہوتی ہے تلافی سجدے سے ہو رہی ہے. الحمد چھوڑا تو سجدہ کرو، التحیات چھوڑی تو سجدہ کرو، رکوع میں تاخیر ہو گئے سجدہ، تو یہ تو تکیسر بھاجی تکیسر خواجہ جیسا مسئلہ ہو گیا کہ ہر چیز کا جو ہے ایک ہی بدل ہے کہ سجدہ کرو سجدہ کرو. حالانکہ الحمد ڈبل پروا لینا چاہیے تھا، التحیات دوسری مرتبہ دو مرتبہ پروا لینا چاہیے تھا، آخر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ غلطی کرائی ہم کو شیطان نے، اور شیطان اس لیے غلطی کرواتا ہے تاکہ ہماری نماز خراب ہو جائے اور ہم راندے درگاہ ہو جائیں، اللہ کے دربار سے حقال دیے جائیں تاکہ ہم اس کے مانن ہو جائیں. تو اب تعالیٰ نے فرمایا کہ مردود شیطان، تو جس سجدے کو چھوڑ کر راندے درگاہ بنا، میں میرے اس بندے کی غلطی کے باوجود سجدے سہو کرا کر مقبول بارگاہ خداوندی بنا لیتا ہوں، میں اپنے دربار کا مقبول اس کو بنا لیتا ہوں اسی سجدے کی بنیاد پر. تو امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ اس کو اپنے دل کی تھیلی میں رکھو، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. واقعتاً اہل اللہ کے قلب سے جو جوابات نکلتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے ہیں. تو اہل اللہ سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہیے. تو مرزا مظہر جان جانا رحمتہ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، حضرت بار بار ان کو کہتے تھے بچوں کو لے آؤ کبھی، بچوں کو لیا، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت کی طبیعت بڑی نازک ہے، نازک مزاج ہے، حضرت کو بچوں کو لاؤں گا شرارت کریں گے. حضرت نے بہت اصرار کیا تو اب وہ بچوں کو سمجھا کر لائے کہ دیکھو حضرت کچھ بھی کہیں تمہیں ہنسنا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، خاموش رہنا ہے. اب وہ بچے آئے تو حضرت کبھی ان کو چونتی دے رہے ہیں، کبھی ان کا کان کھینچ رہے ہیں، کبھی ان کی ٹوپی نکال رہے ہیں، کبھی ان کا کرتا اپنے سامنے کھینچ رہے ہیں، لیکن وہ بچے ہیں کہ بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے یہ بیٹھے ہوئے ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت مرزا مظہر جان جانا نے فرمایا اپنے خادم سے کہ یہ فرشتے لایا ہے یا بچے لایا ہے؟ بہرحال بچوں میں تو شرارت ہوا ہی کرتی ہے، بچے بچے ہوا کرتے، ان میں بھی شرارت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، ان کے اولیاء یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے بچے بہت شریف التبا ہیں، ان میں کوئی شرارت نہیں. شرارت تو ہر بچے میں ہوا کرتی ہے، لیکن ان کی شرارت کو دبا کر ان کو شرافت پر لانے والا یہی قرآن اور حدیث ہے. یہی قرآن اور حدیث ہے جو ان کی زندگیوں کو بنا رہا ہے. آخر ان کو اس لباس میں کون لے آیا؟ یہی قرآن لایا ہے. ان کو بہترین انداز میں پڑھنے کا سلیقہ کس نے دیا؟ یہی نبی نے ان کو دیا. اس اتنے مہذب انداز میں یہ کیوں بیٹھے؟ اسی قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا نہ ملے ان لوگوں کو، کچھ نہ ملے ان لوگوں کو، پیسے نہ ملے ان لوگوں کو، کوئی چیز ان کو نہ ملے، اولیاء کو خوش ہو جانا چاہیے اس بات کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور میری آخرت اور قبر تیار ہوتی رہے گی اور میں آباد ہوتا رہوں گا، اور قیامت کے دن یہی کھڑے ہو کر کے صرف باپ اور ماں کو نہیں نسلوں کی نسلوں کو سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائیں گے اس سے زیادہ ان حفاظ کے پاس ہم کیا مانگتے ہیں صرف اس کو ہم نے دیکھا کہ ان کی تنخواہ کم ہے اس لیے حافظ نہیں بنائیں گے ان کی تنخواہ کم ہے اس لیے ان کو مولوی نہیں بنائیں گے ان کی تنخواہ کم ہے اس لیے مدرسے میں نہیں بھیجیں گے یہ ہماری غلط سوچ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ تنخواہ کا اضافہ ہونا چاہیے ابھی کل ہی میرے اوپر ایک عالم صاحب کا فون آیا کہ مولانا لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم مکتبی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی کاروبار میں آ جائیں کل ہی رات مجھ پر فون آیا کہ ہم مکتبی تعلیم کو چھوڑ کر پڑھانے کو چھوڑ کر ہم دنیاوی کام کے اندر آ جائیں کیوں فرمایا $500 کی بات تھی ان کی $500 تنخواہ مل رہی ہے جس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے نہ گھر کا کرایہ نکل رہا ہے نہ ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو حقیقت یہ ہے کہ علم نبوی کے ویلیو ڈاؤن کرنے والے بھی ہم ہی مسلمان ہیں ہم ہی نے ویلیو ڈاؤن کی ہے قرآن کی حدیث کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ ایک ٹیچر کا سلیکٹ جب ہوتا ہے اور ٹیچر جب ہمارے وہاں آتا ہے تو اس کی تنخواہ 15-20 ہزار سے کم نہیں ہوتی اور ایک عالم کا جب ہم تقرر کرتے ہیں تو اس کو 5,000 پہ خوش کر لیا کرتے ہیں راضی کر لیا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں ان کے وہاں کھنچے نہیں اترا کرتے ہیں آسمان سے اور ان کی ضروریات کے لیے غیب سے نظام نہیں بنا کرتا ہے اور بہت سے لوگ میں تو اکثر ایک میرا جملہ جو میرا اپنا خود کا ہے جو میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا ایک صاحب نے مجھے ایک ٹیچر تھے وہ مجھے کہا کہ مولانا آپ کی تنخواہ میں بہت برکت ہوا کرتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اچھی بات ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے وہ کہنے لگے 22,000 تو اس وقت میری تنخواہ تھی 5,000 میں نے کہا آپ برکت والی 5,000 لے جائیں اور آپ کی بے برکتی کی 22,000 مجھے دے دیں یہ مسئلہ نہیں ہے برکت ورکت کا مسئلہ اپنی جگہ ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک عالم سوچتا ہے کیا سوچتا ہے کہ مجھے اتنی ہی تنخواہ میں اپنا مہینہ گزارنا ہے کل کو مجھے کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا یہ اپنے آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لا یسألون الناس الحافا کی تفسیر میں فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اس آیت کے مستحق حضرات علماء ہیں حضرات علماء ہیں کہ جو اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے بلکہ وہ اپنی عزت کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ میرا قرآن ذلیل نہ ہو جائے میری حدیث ذلیل نہ ہو جائے میرا نبی بدنام نہ ہو جائے اس کے لیے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کریں ہم ان کے تقاضوں کو پورا کریں اور میرے بھائیو یہ مکاتب کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ آج جو ارتداد کا دور چل رہا ہے جو اس وقت ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے میں جگہ جگہ اس مسئلے میں جا رہا ہوں اور میرے موبائل پر آپ دیکھو گے روزانہ 4-5 کاغذات آ رہے ہیں کہ یہ لڑکی یہ لڑکا یہ لڑکی مرتد ہو گئی یہ لڑکی مرتد ہو گئی اچھی خاصی باقاعدہ پردہ نشین بلکہ ابھی 2 دن قبل ایک عالمہ مرتد ہو کر کے چلی گئی میں آپ کو کیا بتاؤں یہی ایک قریب دارالعلوم کی پڑی ہوئی ہے اور وہ مرتد ہو کر کے غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی یہ جو ردت کا دور چلا ہے ایک شہر میں میرا اسی گجرات میں جانا ہوا 115 بچیاں یہ 6 مہینے کے اندر مرتد ہو کر چلی گئی آپ بتائیے کہ میں نے اور آپ نے ہم نے کیا کیا ہم صرف اپنی دیر عید کی مسجد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب سلامت ہے میں صرف اپنی مسجد کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں کہ سب سلامت ہے قیامت کے دن یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو دیا گیا ہے اللہ کا نبی ہمارا دامن اور ہمارا گریبان پکڑ کر کے ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے میرا دین اجر رہا تھا تم نے کیا کیا تھا لوگ خواہشات کی بنیاد پر دولت کی وجہ سے ارتداد میں جا رہے تھے تم نے کیا کیا تھا تو میرے بھائیو اگر ارتداد سے ہماری اولادوں کو بچانا ہو اور ردت سے اور غلط تہذیبوں سے اگر ہماری اولاد کو ہمیں بچانا ہو تو مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو یہ مکتب تعلیم جتنی مضبوط ہوگی میں اس پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اگر اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات آ جائے یا اللہ کے خلاف کوئی بات آ جائے کہ آپ برداشت کرو گے قطعاً آپ برداشت نہیں کرو گے حالانکہ آپ میں سے کوئی دارالعلوم میں نہیں گیا آپ میں سے کسی نے بخاری شریف نہیں پڑھی کسی نے مسلم شریف اور ہدایہ نہیں پڑھی کسی نے آپ کے اندر سے جلالین اور ترمذی نہیں پڑھی کوئی تفسیر کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی آخر آپ کے اندر وہ غیرت مندی اور آپ کے اندر وہ حمیت اور آپ کے اندر وہ اللہ کی محبت اور آپ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کس نے تمہارے اندر پیدا کی ہے یہ اسی مکتب کی تعلیم نے تمہارے اندر پیدا کی اسی مکتبی تعلیم کی وجہ سے یہ حمیت اور غیرت آپ کے اندر آئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو مکتبی تعلیم آپ کو حمیت اور غیرت دے رہی ہے وہ مکتبی تعلیم ان بچوں میں بھی حمیت اور غیرت کو پیدا کرے گی. اگر ہم نے صحیح طور پر جیسے پہلے مکاتب کا نظام تھا اگر اس طرز پر ہمارے مکاتب آ جائیں اور ہم کم سے کم 3 گھنٹے ہماری اولادوں کے پیچھے اس دینی تعلیم کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہماری مرتد ہو کر کے جانے والی بچی ہے پھر دوبارہ یہی ہماری اولادیں ان کو سمجھا کر کے ایمان میں لے آئے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں, اپنے گاؤں کے مدرسوں کو جو ہے خوب مضبوط کریں, اور اس کے لیے ہمیں جتنا مال لگانا پڑے ہمیں لگانا چاہیے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مکتب کو آباد کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی دینا پڑے تو دے دو, لیکن اس کو آباد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آباد ہوگا نسلیں آباد ہوگی, یہ آباد ہوگا نسلیں آباد ہوگی. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تم قبر میں پڑے ہوں گے اور تمہاری اولاد تمہارے قبروں سے لات مارتی ہوئی گزرے گی. اور یہ آج ہو رہا ہے, ایسا یہ ایسے ہی حضرت کا ملفوظ نہیں ہے, آج ہو رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد جب علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے پہلی مرتبہ جب منسٹر بنے تعلیمات کی تو اس موقع پر جب آپ علی گڑھ گئے اور آپ نے بیان دیا تو اس بیان میں فرمایا یہ بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز طلبہ, تم بینچز پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہو اور کچھ میرے طلبہ دیوبند کے اندر فتح پرانی چٹائیوں پر نیچے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. فرمایا میرے بچوں تم بھی علم حاصل کر رہے ہو, وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں, تمہارے اس علم کے ذریعے سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوں گے اور دیوبند میں فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کے ان علوم کے ذریعے سے قبر اور حشر کے مسائل حل ہوں گے. یہ خود مولانا نے علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی. میرے بھائیوں ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ خوب دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے, اگر آنکھ سے آنکھ ملا کر کے آپ بات کرنا چاہیں تو ہمیں دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے, لیکن دنیاوی تعلیم میں جا کر دین فراموش نہ کرو. وہ اپنی جگہ, یہ اپنی جگہ, اس تعلیم کو اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے. اگر مکاتب آباد رہے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہے, اور مکاتب اگر ہمارے ہاتھوں سے ویران ہو گئے تو پھر ہمارے اپنی نسلوں کی خیر بنانی چاہیے کہ ہماری نسلوں میں نہ اللہ کی محبت نہ رسول کی محبت نہ صحابہ کی عظمت نہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بات ہی ان کے اندر نہیں رہے گی. اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس مکتب کو بہت ترقی عطا فرمائے, بہت کامیابی عطا فرمائے. اب تعالیٰ ان حافظ ہونے والے بچوں کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کریم کو محفوظ فرمائیں. اب تعالیٰ جل شانہ ان کے اولیاء, ان کے والدین, ان کے اقارب, ان کے رشتہ دار, ان کے اساتذہ, اہل مدرسہ, بلکہ اس مدرسے کے لیے تعاون کرنے والے معاونین, اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے, اب تعالیٰ سب کو ہی ان بچوں کے صدقے طفیل میں مغفرت فرما دے. اب تعالیٰ جل شانہ اس بستی کو جمیع شرور اور فتن اور بلایا سے پورے پوری حفاظت فرمائے. یہ مفتی عمران سلمہ اب تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین عالم, میں ان کے سامنے تعریف نہیں کرنا چاہیے, ایک بہترین تمہیں عالم دیا ہے, بہت بہترین عالم جس کے پاس علم بھی ہے, ورا بھی ہے, تقوی بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے, ساری صفات کے ساتھ یہ متصف ہے. آپ کو چاہیے, اگر آپ اپنی بستی کے علماء سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو کون اٹھائے گا؟ آپ کو چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے کہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں, ہمیں حدیث شریف کی تعلیم دیں, آپ مجلس درس قائم کریں, مجلس قرآن قائم کریں, مجلس کچھ خوش آمدیں تو کرو, کچھ خوش ہمیں تو خوش آمد ہی نہیں کرنا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے علوم ہمارے پاس آ جائیں اور ہماری نسل بن جائے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر کی زندگی آپ پڑھو گے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر حدیث سنانے کو اور چلتے ہوئے حدیث سنانے کو نبی کی توہین سمجھتے تھے. کبھی بھی حضرت نے کھڑے ہو کر حدیث نہیں سنائی اور چلتے ہوئے حدیث نہیں سنائی. آج مل صاحب ذرا ابھرے جو نہیں, آپ مسئلہ بتلا بھی دیا. کیا شریعت اتنی حقیر ہو گئی؟ ایک لائر کے پاس تمہیں جب جو ہے کسی مسئلے پر مشورہ لینا ہے تو اس کا وقت لیتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کی فیس دیتے ہیں اور اس وقت کے اوپر اس کے پاس جا کر کے اس کی خوشامت اور منت اور سماجت کرتے ہیں, اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ فوراً آپ کو اٹھا دیا کرتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ کیا میرا نبی اور میرا قرآن اور اللہ اتنا ذلیل ہو گیا ہماری نظروں میں؟ چلتے چلاتے حدیث پوچھ لی, چلتے چلاتے قرآن کی آیت پوچھ لی, چلتے چلاتے کوئی مسئلہ پوچھ لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑے محدث 55 سال کی ان کی عمر تھی, اپنا مکان بیچ کر کے مدینہ المنورہ وہ تشریف لائے. ان کے باپ نے مکان بیچا اس لیے کہ وہ عالم صاحب وہ محدث صاحب کی ضد یہ تھی کہ مجھے سند عالی چاہیے. سند عالی کا مطلب امام مالک کی سند بہت عالی ہے, دو واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں, تو مجھے سند عالی چاہیے. تو وہ محدث صاحب کے باپ نے مکان بیچا اور مکان بیچ کر اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ مدینہ شریف اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس سند عالی لے کر آؤ. آپ یہ نہ سمجھنا وہ کوئی طالب علم ہے, ان کے باپ میں لکھا ہے کہ وہ 100,000 حدیثوں کے حافظ تھے. جو سند عالی لینے کے لیے آئے وہ 100,000 حدیثوں کے حافظ تھے. حضرت امام مالک مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی سے درس دے کر کے نکل رہے اور وہ صاحب پہنچے. ان کو پتا نہیں تھا اس اصول کا, اس ضابطے کا. انہوں نے وہی مسافہ کر کے فرمایا کہ حضرت میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, بغداد سے میں آیا ہوں اور جو ہے میں سند عالی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور سند عالی کے لیے تو ایک حدیث بھی مل جائے تو اس صورت میں سند عالی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا, راستے میں کلام نبوت کو سننے کی تمنا, اپنے خادم سے فرمایا کوڑے مارو کوڑے مارو. آج بتاؤ کوئی طالب علم برداشت کر پائے گا اس کو کہ کوڑے مارو اس کو. خادم نے مارنا شروع کیا, 17 کوڑے مارے اور وہ صاحب رو رہے ہیں. وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے, 55 سال کی عمر تھی, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. 100,000 حدیثوں کا حافظ ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ رو رہے ہیں, فرمایا کیوں رو رہا ہے, لم تبکی, کیوں رو رہا ہے, کیا لعلک عزیت, تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا حضرت تکلیف پر نہیں رو رہا ہوں, میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے مکان بیچ کر سارا سرمایہ لگا دیا اور یہاں میں حال دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سند عالی کے حاصل ہونے پر بجائے سند کے مار پڑ رہی ہے, اس پر میں رو رہا ہوں. امام مالک کو رحم آیا, ہاتھ پکڑا اس کا, مسجد نبوی میں پھر لے کر آئے. امام مالک کا معمول نہیں تھا خود حدیث پڑھنے کا, آپ کبھی خود نہیں پڑھتے تھے, طالب علم پڑھتا تھا, آپ صرف فرماتے تھے نام بس ہو گیا. لیکن ان کے اوپر رحم آیا اور ان کے سامنے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خادم سے پوچھا کتنے کوڑے مارے تم نے, فرمایا 17. امام مالک نے اپنی سند سے 17 حدیثیں ان کو سنائی, خود پڑھ کر کے سنائی. میرے بھائیو, اس سے معلوم ہوتا ہے علم کا مقام. ہم تو ملسا ذرا گبھر ہے, جو نہ ہمارے پاس خوش آمد ہے نہ ہمارے پاس ان کے پاس بیٹھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جید عالم آپ کو باعمل ایک عالم آپ کو دیا ہے, آپ کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں, ان کے پاس بیٹھیں. ماں اسماعیل صاحب تو بہت دور رہتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتے ہیں, فیضان بڑھا جاتے ہیں یا, لیکن بہرحال یہ یہیں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کی اپنی دلی چاہت بھی ہے کہ اس بستی میں کچھ کام کریں, کچھ اسکول کا اچھا مضبوط نظام کریں, اس مکتب کا مضبوط نظام کریں, ان کی اپنی چاہت بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا سپورٹ کریں, ان کا ساتھ دیں, اور دینی فائدہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم بزرگوں سے علماء سے اٹھانے والے بنیں. حق تعالیٰ ان بچوں کو خوب قبول فرمائے, اور جو بچے اور حافظ ہو رہے ہیں حق تعالیٰ ان کے سینے میں بھی قرآن کریم کو محفوظ فرما دے اور ان کو تقاضے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, اللہم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ اس مجلس کو قبول فرما, اے اللہ اس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما. تیری عظیم المرتبت کتاب کا اختتام ہوا ہے اور اے اللہ یہ مدحت سے بھرا ہوا قرآن ہے. اللہ تجھے تیری تعریف بہت پسند ہے. اللہ آج کی ہم مجلس میں تیری تعریف کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیری ہی تعریف کرنے والے ہیں. اے اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے, اے اللہ تو ہماری ذات کا مالک ہے, تو عرش و کرسی کا مالک ہے, اے اللہ تو آفتاب و مہتاب کا مالک ہے, تو انبیاء کا مالک ہے, تو امتوں کا مالک ہے, تو حیوانوں اور جانوروں کا مالک ہے, تو شجر و حجر کا مالک ہے, ساری کائنات کا تو ہی مالک ہے. اے آسمان و زمین کے مالک, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآنی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرما, ہمیں تلاوت کا شوق عطا فرما, ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما, ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما, ہمیں ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے قرآن کو قبول فرما, ان کو اس کے معانی پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو عالم باعمل بنا. اے اللہ ان کے اولیاء اقارب رشتہ دار اور ان کے اساتذہ اور اس مدرسے کے معاونین مخلصین اور اس پوری بستی والوں کی اس قرآن کے صدقے میں مغفرت فرما, سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے حاجات کو پورے فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین عافیت کی زندگی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, شرور فتن سے اس مدرسے کی پورے پوری حفاظت فرما, اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما, یہاں علماء و صلحاء پیدا فرما, دین کے داعی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اے اللہ تیری شریعت و تیری ذات سے اور تیرے حبیب سے محبت رکھنے والے اور خوب انتہائی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والے اہل اللہ پیدا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا لکھا متوقع ہیں, سب کی جائز تمناؤں کو اور سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور موت دے تو کلمے پر موت عطا فرمانا, نماز میں موت عطا فرمانا, سجدوں میں موت عطا فرمانا, تلاوت پہ موت عطا فرمانا, تیری یادوں پہ موت عطا فرمانا, مدینے کی موت عطا فرمانا. الہ العالمین کتے اور بلوں جیسی رجرتی ہوئی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. اللہ موت ایسی دینا کہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تم سے راضی ہو, اور تیرا پروانہ ہو ارجع الی ربک راضیتا مرضیہ, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا www.attableague.com, the reviver of the